هر ایلی صوت لیرندو خوبه یک شل گری خزه دیکتوی آن زلیمین نجور تحویر شل عبدالس نال دیگلی آن دائمًا نبيش دي غردو نخوي خوش دائمًا ويشي